Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 czerwca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim komentarze po decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu się z paryskich porozumień klimatycznych. Program Mieszkanie Plus, który w Dębicy nabiera kształtów, i owadożerne rośliny w łańcucie. Wycofanie się Waszyngtonu z paryskich porozumień klimatycznych ma głównie wymiar symboliczny. Takie komentarze przeważają w brytyjskiej prasie. Co więcej, według większości komentatorów decyzja ta nie zmieni znacząco kształtu amerykańskiej gospodarki. Wczoraj prezydent Trump podkreślił w przemówieniu, że najważniejsza jest Ameryka i trzeba przede wszystkim stawiać na jej rozwój interes społeczeństwa. Porozumienie klimatyczne z Paryża zostało zawarte w 2015 roku przez ponad 190 państw. Celem jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych. W mitycznym wszechświecie Trumpa przemysł węglowy to ofiara innych krajów naśmiewających się z Ameryki, a tak naprawdę jest ofiarą czystszej technologii, pisze Independent. To technologia i rynek, a nie biurokraci, są kluczem do czystej energii, wtóruje Times. Analiza Guardiana stawia tezę, że ofiarą decyzji Trumpa będzie gospodarka amerykańska, którą prezydent chce chronić. Geniusz amerykański, geniusz innowacji, inwestycji i tworzenia biznesów teraz nie będzie miał wsparcia rządu, pisze dziennik. A Financial Times zwraca uwagę na aspekt geopolityczny. Polityczna elita widzi to głównie jako odrzucenie przez prezydenta wspólnych wartości Zachodu, czytamy w gazecie. A największy niepokój panować ma w Berlinie. Tam obawa, że to kolejny symptom erozji relacji między Europą a Ameryką. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tyle prasa brytyjska. We Francji Le Monde pisze, że znaczenie decyzji Trumpa o wycofaniu się z paryskiego porozumienia klimatycznego wykracza daleko poza kwestię klimatu, okazuje miejsce, jakie Stany Zjednoczone zamierzają zajmować na arenie międzynarodowej. We Francji zarówno obecne władze, jak i członkowie poprzedniego rządu, także media, bardzo ostro potępiają Trumpa. Prezydent Macron w dwujęzycznym przemówieniu oskarżył Trumpa o przewinienia wobec przyszłości globu i, parafrazując hasło wyborcze obecnego lokatora Białego Domu, wezwał po angielsku: uczyńmy naszą planetę znów wielką. Bundestag zwiększa presję na rodziców przeciwnych szczepieniu dzieci. Przyjęta w nocy ustawa zobowiązuje przedszkola do informowania władz o przypadkach odmowy rodziców udziału w spotkaniach informacyjnych z lekarzem. Konsultacje, podczas których lekarz domowy lub pediatra informuje o skutkach odmowy szczepień, są od 2 lat obowiązkowe, ale przedszkola nie były dotychczas zobowiązane do informowania Ministerstwa Zdrowia o przypadkach odmowy. Rodzice, którzy uporczywie odmawiają udziału w konsultacjach, muszą się liczyć z grzywną w wysokości 2,5 tysiąca euro. Niemieckie media alarmują o wzrastającej w tym roku liczbie zachorowań na odrę. Mieszkanie Plus nabiera tempa. Budowa w Dębicy na Podkarpaciu rozpocznie się we wrześniu, bo miasto jest w gronie 17 miejsc, które będą realizować go pilotażowo. Zgodę na inwestycje dali właśnie miejscy radni. W tym miesiącu podpisana zostanie umowa w tej sprawie z bankiem BGK. I jak mówi burmistrz miasta Mariusz Szewczyk, w ramach programu powstaną 4 bloki mieszkalne. Mamy 206 mieszkań. Prowadzimy rozmowy z wojskiem, żeby jeden blok też był typowo wojskowy dla tych żołnierzy, którzy tutaj będą mieszkać. Mi się wydaje, że wrzesień to jest taki miesiąc, gdzie będziemy wybijać tą opłatę, będziemy budować. Jak dodaje wiceburmistrz Dębicy Wojciech Iwasieczko, miastu udało się wynegocjować bardzo korzystne warunki. Układem miasta będzie tylko i wyłącznie działka, a więc jeżeli będzie praca w najbliższej odległości od Dębicy, to w Dębicy właśnie ci ludzie znajdą miejsce do życia, miejsce do mieszkania, miejsce do realizacji swoich pasji i swoich zamierzeń. Na Podkarpaciu program Mieszkanie Plus będą też realizować Rzeszów, Stalowa Wola i Nowa Dęba. Najbardziej unikatowe rośliny owadożerne można podziwiać do niedzieli w storczykarni Muzeum Zamku w Łańcucie. Są na przykład olbrzymie dzbaneczniki, które potrafią polować mysz i niewielkiego ptaka, przekraczające metr wysokości kapturnice, smakosze much, os i pająków oraz rosiczki, amatorki muszek, owocówek. Turyści są zachwyceni. Wszystko to jest piękne. Jestem miłośniczką roślin. To już takie egzotyczne. To są w ogóle cudowne. Interesują mnie te dzwoneczniki, które są roślinami mięsożernymi, żywią się owadami. Nie widziałem, że potrafią połknąć mysz czy jakieś inne zwierzę. Organizator festiwalu Michał Gąstol przekonuje, że rośliny owadożerne są bardzo inteligentnymi przedstawicielami świata roślin. Dzbaneczniki to tacy perfekcyjni kryminaliści. Produkują enzym, który nazywamy chitynazą. Jeżeli do wnętrza wpadnie mucha, to nie pozostaje po niej najmniejszy ślad. Jest ona zjadana w 100%. Nawet ten pancerz chitynowy, z którym nie radzą sobie kapturnice czy muchołówki, on zostaje, to dzbanecznik nauczył się go jeść i nie pozostawia śladu po tej straszliwej zbrodni. Atrakcją festiwalu będą też weekendowe pokazy karmienia roślin połączone z krótkimi prelekcjami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

W całej dzisiejszej audycji LP Trójka ukryłem 10 utworów, na które ja oddałem swoje głosy tuż przed godziną 9. To był jeden z tych utworów, Thomas Dybdahl, Like Bonnie and Clyde. 12 po 10, pora na płytę tygodnia, Afghan Weeks in Spades. Pojawi się piosenka zatytułowana Light as a Feather, czyli lekki jak piórko, a płytę mamy dzisiaj przez telefon. Sylwia przy telefonie, 2 2 7 3. Light as a Feather to z naszej płyty tygodnia In Spades, zespół Afghan Weeks, i dzisiaj te płyty będą dla pani Elwiry z Warszawy i dla pana Marcina z Sandomierza. Kwadrans po 10. Przyszła nieproszona i zatruwa ci dni, serce dręczy.

chance. Hungry, sing hungry, feed on reassuring chance. Alison Moje w nowej piosence z nowej płyty jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl ukośnik trójka. A przypomnijmy sobie, jak brzmiał jej głos 35 lat temu. Zoom, czyli debiut Beksy na antenie trójki. No tak, rzeczywiście było. Ta piosenka pojawiła się na liście 2 października 82 roku, 8 tygodni w zestawie, najwyższa pozycja 12. Steven Wilson z koleżanką Pariah to nowość zestawu. Tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. Comfort for me. It's Thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Nawet jeśli myślę, że to wczesna Edyta Bartosiewicz, to i tak chyba piosence nie pomoże, choć kto wie, jeszcze półtorej godziny głosowania na listę Pariah. Ninetta Jepp gościnnie u Stevena Wilsona. Steven zapowiada nową płytę. No a teraz ja biegnę znowu do taśmociągu i to będzie kolejne nagranie z Archeo. Pojawiło się na liście 3 września 83 roku. Zespół RSC, muzyka semaforów.

somewhere far away from here. We left the door and we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away. Harry Styles, Sign of the Times. I jeszcze jedna nowość, to będzie Eivor in My Shoes. Dancing wild and free, next thing you know, you can hardly move. Eivor, In My Shoes, za kwadrans 11. To Mike and the Mechanics. Dorzucimy sobie Phila Collinsa i Petera Gabriela i będziemy mieli taki prawie komplecik. A państwo donoszą, że są problemy z głosowaniem. Postaram się w ciągu kwadransa dowiedzieć, o co chodzi. No posłuchajmy. Najpierw Phila, potem Peter. I won't book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you can sing me anything. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you things. And you ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things. And you give me wedding rings. You are to give me wedding rings. Autopromocja. Wielka Brytania i Europa przeżywają fundamentalną zmianę, jakiej nie było na kontynencie od reformacji w XVI wieku. Za kilka dni kolejny epizod w tej fascynującej historii. Wybory powszechne w Zjednoczonym Królestwie. W Edynburgu Agata Kasprolewicz, w Londynie Dariusz Rosiak. Raport o stanie świata jutro tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz dron Vortex z wbudowaną kamerą HD z funkcją przekazywania obrazu na ekran smartfona za 499 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej. Tylko 12,90 za kilogram. A kiełbasa śląska z szynki Morliny jedynie 13,90 za kilogram.